ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। पवित्रम अपवित्रम वा, श्लोक क्या है? पवित्रम अपवित्रम वा, सर्वावस्थकतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सभाभ्यंतरशुचि। पवित्र या अपवित्र हो, यदि हम पुंडरीकाक्ष अर्थात कृष्ण का स्मरण करते हैं, हम किसी भी अवस्था में होते हुए भी हम पवित्र होते हैं। हरे कृष्ण। इस कंसोलेशन प्राइज आवाज ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम फूल का हा मिला। सो पवित्रम अपवित्रम वा, पवित्र या अपवित्र, यदि हम पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं, हम शुचि होते हैं। तो आवाज ठीक हो अथवा ठीक नहीं हो या बिल्कुल नहीं हो, तो हमें कृष्ण कथा कहना चाहिए। तो सुर गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि 7,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत रस पिलाया, और उस समय इस प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं था। कैसे सुनाया? लगते उस समय अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी था, हमें मालूम नहीं कैसे इतने सारे ऋषियों सुन ली। सुध गोस्वामी की कथा। तो आशा है आप सब लोग इस कथा सुन पाएंगे। तो हम जो कहते हैं वो परम सत्य है। हमारा क्या साहस है ऐसे कहना कि मैं जो कहते हूं वो सच ही सच है, परम सत्य कथा है। वो खाली वो नहीं बोलता हूं कि जो मैं कहते हूं वो परम सत्य कथा है, और भी बोलता हूं कि वो सब दूसरे लोग जो कहते हैं वो सब बकवास है। तुम क्या साहस है ऐसे कहना? बहुत सारे स्वामी योगी भोगी जोगी रोगी इत्यादि है जो अलग अलग प्रकार की बात कहते हैं, और मैं कहता हूं कि अधिकांश योगी गुरु स्वामी पीर पाद्र सब जो कहते वैज्ञानिक पॉलिटिशियन बॉलीवुड स्टार इत्यादि जो बोलते सब बकवास बोलने वाले हैं, जो भी बोलते। और मैं परम सत्य कहता हूं। तो ये क्या है? मेरा अहंकार है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन हम जो कहते हैं वो भगवद गीता श्रीमद् भागवत प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार जो हम गुरु शिष्य की परंपरा में मिली वो ही कथा हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतपरतरम नान्यत किंचित अस्थि धनंजय। श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण के ऊपर और कृष्ण के समान कुछ और कोई नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता का सिद्धांत है। तो कृष्ण भगवान है, उनके ऊपर उनके समान कुछ और कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े विख्यात योगी होते हुए भी अलग प्रकार का विचार करते हैं, तो वो बात जो वो बोलते हैं असत्य है। सत्य है कि कृष्ण भगवान है। तो और सब दूसरे विचार गलत है। तो बहुत योगी गुरु स्वामी इत्यादि और अलग अलग ढंग से अलग अलग सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं, परंतु वास्तव सिद्धांत यही है कि कृष्ण भगवान है और उनके चरण में शरण लेना हर एक जीव का एक ही कर्तव्य है। तो हम यही कथा कहते हैं। तो ज्यादा लोग जो आते हैं सुनने के लिए सोचते हैं कि हम जो कहते हैं यहाँ पर यही एक मत है। तो हम जो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है और सब अलग मत है, सब लोग जो कृष्ण की परम श्रेष्ठता नहीं मानते, तो सब गलत है, सब मूर्ख है। तो लोग जो यही कथा सुनते शायद सोचते हैं कि यही एक स्वामी का मत है। यदि हम दूसरे स्वामी के सत्संग जाते हैं तो दूसरा मत सुनते, तो अलग अलग मत है, बहुत मत है, और सब लोग का हक है। तो खुद की रुचि के अनुसार जो मत हमें पसंद है उसको चुन सकते, और हम सभी मत को एक ही सत्य ग्रहण कर सकते। तो सब मत तो एक ही है, ऐसे ही बहुत लोग सोचते हैं, सब मत एक ही है। तो एक स्वामी एक बात बोलते हैं, दूसरे स्वामी दूसरी बात बोलते हैं, और दोनों बात का सिद्धांत विपरीत विरुद्ध होते, तो फिर भी दोनों जो बोलते हैं तो सही है। ऐसे ही बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। हम बोलते हैं कि केवल कृष्ण परमेश्वर है, और दूसरे लोग बोलते हैं शिव परमेश्वर है, और दूसरे लोग बोलते हैं जीसस परमेश्वर है, और दूसरे लोग बोलते हैं कोई भी परमेश्वर नहीं है, और दूसरे लोग बोलते हैं कि अनेक परमेश्वर है, और दूसरे लोग बोलते हैं जो खुद की रुचि के अनुसार एक परमेश्वर को चुन लो, और अगर आज एक एक परमेश्वर को मानते हो तो कल तो दूसरा देवता को मान सकते। तो ऐसे वातावरण में वास्तव सत्य स्थापन करना कठिन है, क्योंकि सब कुछ जो हम कहते हैं लोग सोचते हैं कि वो केवल एक मत है, जो स्वामी जी बोलते हैं उसको हम मानते हैं, लेकिन सब लोग जो बोलते हैं वो भी हम मानते हैं। तो इस विचार की वो सब लोग जो बोलते हैं वो सच है, इस विचार से जो वास्तव सत्य है वो विचार करने से कि सब मत एक ही है, तो वास्तव सत्य को ग्रहण करना संभव नहीं है ऐसा विचार करने से। क्योंकि यदि हम सोचते तो सब कुछ सत्य है तो परम सत्य नहीं हो सकते। सत्य का मतलब यदि हम सत्य शब्द कहते हैं, आप जो भी करते हैं तो अपना आनंद के लिए करो, लेकिन जैसा यहाँ पर कुछ भी मत करो, जो भी आप करते हैं तो करो खुद का सुख के लिए। तो यदि हम सत्य शब्द कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि कुछ है जो सच है और कुछ है जो सच नहीं है। तो हम कहते हैं प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम सत्य है। तो इसका अर्थ है कि आप परम सत्य नहीं है, मैं परम सत्य नहीं हूं, ये सब बाबा बापा परम सत्य नहीं है, वो सब देवताओं भी परम सत्य नहीं है। परम का मतलब एक, अनेक नहीं है, और वो एक है कृष्ण। तो यदि हम कहते हैं कि सब मत सत्य है, हम अलग ढंग से कहते हैं कि वास्तव सत्य तो कुछ नहीं है, क्योंकि सत्य को निदर्शन करने में असत्य भी असत्य क्या बोलते हैं, असत्य क्या, सत्य और असत्य में वो अंतर जो है उसको स्थापन करना चाहिए। तो यदि सब कुछ सत्य है तो कुछ असत्य नहीं है, तो कैसे सत्य सत्य है? सत्य का मतलब कुछ है जो असत्य, यदि सब सत्य है तो असत्य नहीं है और सत्य भी नहीं है। तो इस प्रकार इस मत जो सब कुछ सत्य है असत्य है, क्योंकि सब कुछ सत्य नहीं हो सकते। यदि सब कुछ सत्य है तो कुछ भी असत्य नहीं है, तो कैसे सत्य सत्य है? श्री कृष्ण सर्वोपरि है, यदि हम कहते हैं तो सब कुछ परम है, तो इसका ऐसे कहने से कुछ मतलब नहीं है। सब परम का मतलब जो सबके ऊपर है, नाथा परम ना परम अस्ति किंचित। उपनिषद का वचन है कि उनसे परम के ऊपर और कुछ परम नहीं है, और अलग से एक ही बात बोलते हैं कि वे वो परम जो है वे किसी वस्तु किसी विषय किसी व्यक्ति से अपरम नहीं है, नाथा परम ना परम अस्ति किंचित। तो यदि हम मानते कि परम ही है, सत्य ही है, परम सत्य है, तो सब कुछ परम सत्य नहीं हो सकते। सब कुछ तो परम नहीं हो सकते, बहुत बड़ी गलत फहमी है। कि सब मत एक ही है, सब मत सत्य है। तो ऐसा कहना केवल आलस्य है। यदि हम कहते सब कुछ एक ही है, इसका मतलब है हम कुछ भी नहीं समझते, हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि स्कूल में एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, एसिड क्या है, व्हाट इज एन एसिड, तो अगर वो छात्र लिखते तो सब कुछ ही एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अल्कलाइन, सब कुछ ही अल्कलाइन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सब कुछ तो रेडियो एक्टिव है, तो ये क्या ज्ञान है, विज्ञान है, नहीं है। जिस चीज का नाम है एसिड, उसका विशेष लक्षण होंगे जिससे हम समझ सकते हैं वो एसिड है। वो टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये क्या एसिड है या अल्कलाइन है, लिटमस पेपर डालो। तो जो एसिड है तो उसका विशेष विशेष लक्षण है, और इस प्रकार उसको इस्तेमाल करना है, और ऐसे हम समझते वो एसिड है। तो यदि हम कहते तो सब कुछ एसिड है, उसका मतलब है कि हम नहीं जानते वो एसिड जो चीज जो है वो क्या है, हम नहीं जानते। और यदि हम बोलते सब कुछ ही एसिड है, उसका मतलब है कि हमारी वास्तव कुछ भी रुचि नहीं है विज्ञान में। तो यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं तो एसिड क्या है, अल्कलाई क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, तो सीखना चाहिए क्या अंतर है एसिड और अल्कलाई में है, तो सीखना पड़ेगा, फिर हम समझ सकते हैं तो क्या है एसिड, क्या है अल्कलाई, क्या है ऑर्गेनिक केमिकल, क्या है इनऑर्गेनिक, ये सब सीखना है। अलग अलग लक्षणों के अनुसार हम समझ सकते हैं और अलग अलग चीज कैसे अलग होते। तो भगवान शब्द का क्या मतलब है, यदि हम कहते हैं तो सब भगवान है, इसका मतलब है हम आलसी हैं। भगवत तत्व समझने में हम आलसी हैं। अलग अलग लोग का अलग अलग मत है, तो इसका मतलब नहीं है कि सब लोग जो बोलते वो सही है। भगवान का मतलब सर्वोपरि, तो केवल एक व्यक्ति सर्वोपरि हो सकते, तो कौन है इसको समझना चाहिए। कैसे समझना है, तो समझना चाहिए वो सर्वोपरि परम जो है उनका क्या क्या लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं वे परम है। और यदि हम कहते हैं तो सब मत एक ही है, इसका मतलब है कि हम आलसी है तत्व समझने में। क्या है वो धार्मिक संस्कृति है कि पंडित जनों को, सन्यासियों को, गुरुजनों को सम्मान देना है, तो वो अच्छी संस्कृति है। लेकिन समस्या है कि नाना ऋषि नाना मत, ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम, तो सब ऋषि कैसे ऋषि होते हैं, क्योंकि वो बहुत ध्यान करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं और अलग अलग मत निकालते हैं और ऐसे ऋषि बनते हैं। न सब ऋषि यस्य मतंग न भिन्नम, क्योंकि एक ऋषि का मत दूसरा ऋषि से भिन्न है, इसलिए वो व्यक्ति को ऋषि बोलते। तो कुछ अलग कहना चाहिए फिर वो ऋषि हो सकते। लेकिन इस प्रकार मानसिक व्यम करने से, मन का विचालन से परम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो वो संस्कृति है सब स्वामी को सम्मान देना, लेकिन समझना चाहिए कि यदि सब स्वामी अलग अलग बात बोलते हैं कि वो सब स्वामी जो बोलते हैं तो सब परम सत्य ज्ञानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कसाई का कपड़ा पहनने से एक आदमी परम सत्य ज्ञानी है या लंबी दाढ़ी वाले से सत्य ज्ञानी होते, ऐसा नहीं है। या तपस्या करने से भी परम सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो परम सत्य क्या है इसको समझना चाहिए। वो स्वामी जी जो कहते हैं वो सही है और दूसरे स्वामी जो कहते हैं वो बिल्कुल अलग है वो भी सही है, तो कैसे संभव है? तो हम आलसी हैं परम सत्य समझने में। लेकिन इस विषय को समझना चाहिए। देखो तो छात्रों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितना मेहनत करते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिसिन ये सब विषय पढ़ने में, कितना सीरियस होते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने में। परंतु सब ज्ञान जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलते हैं उसका फायदा क्या होगा? मृत्यु का समय, मृत्यु का समय सब कुछ जो हम किया है जीवन में सब परीक्षित होगा। तो क्रिश्चियन धर्म और मुसलमान धर्म में, शायद यहूदी जूश धर्म में भी, तो ये मिथोलॉजी है कि एक दिन आएगा जिसमें गॉड या भगवान या अल्लाह आएंगे और सबका विचार करेंगे। और जो हमारे मत के है और क्रिश्चियन बोलते हैं कि खाली क्रिश्चियन तो स्वर्ग जाएंगे और सब कुछ भगवान की दया से चिरकाल के लिए नरक में रहेंगे, और मुसलमान भी ऐसे बोलते हैं, उनमें भी विभाजन है शिया सुन्नी। शिया बोलते हैं कि खाली हम शिया मुस्लिम वहां जाएंगे और सुन्नी सब नरक में जाएंगे और ऐसा। ये धारणा है डे ऑफ जजमेंट, विचार का दिन। तो वैदिक ज्ञान है कि सबका विचार का दिन होते है देह त्याग करने का समय। ऐसा नहीं है कि हजार हजार सालों के पश्चात भगवान आएंगे फिर वो सबका एक साथ जजमेंट करेंगे। सबका होते हैं हर एक जन्म के पश्चात, हर एक मनुष्य जन्म के पश्चात विचार होते हैं। और उसके अनुसार हम दूसरा शरीर प्राप्त होते हैं। तो इस मानव जीवन कितना मूल्यवान है, इस मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम वास्तव में परम सत्य को समझ सकते हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, परंतु माया का प्रभाव से हम व्यस्त रहते हैं उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में जिससे हम खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन चा, जिससे हम भौतिक शरीर का पालन कर सकते, परंतु कि इस शरीर का पतन होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते, तो इसलिए वो ज्ञान जो हम बोलते हैं वो ज्ञान है, वास्तव में वो अज्ञान है। यदि हम विचार करते हैं कि खाली पैसा कमाने के लिए वो विषय इंजीनियरिंग मेडिसिन फैशन डिजाइन हेयर कटिंग डिप्लोमा भी मिलते हैं और बाल कटने के लिए, तो इस प्रकार काटो उस प्रकार काटो अलग अलग डिजाइन करो, लेकिन एक दिन आएगा जिसमें वो सब बाल का जलन होगा, तो उस समय तुम्हारा हेयर कटिंग डिप्लोमा से क्या फायदा होगा? हेयर कटिंग तो नहीं है, हेयर बर्निंग होगा, हेयर बर्निंग फुली। लोग तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो नहीं सोचते हैं तो शरीर जितने भी थकत ना हो तो उसके बाद बॉडी बर्निंग होगा, बॉडी बिल्डिंग से बॉडी बर्निंग होते, तो सोचो सब स्वामी ऐसी बात नहीं बोलते, स्वामी जी का मिथी बात बोलना चाहिए, मैं बहुत मिथी बात बोलता हूं, तो यही सब समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम सत्य की खोज, तो कैसे समझ लेंगे? सब स्वामी अलग अलग ही बात बोलते, तो अलग अलग बात मत सुनो, कृष्णा जो कहते हैं भगवद गीता में वो ही बात सुनो, और कृष्णा क्या कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, और क्या मन मना भव मद भक्तो मद याजी मांग नमस्करो माम वैश्यसी सत्यं थे प्रति जाने प्रियोसी में। कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। ये मिथी बात है जो मैं बहुत मिथी है, क्योंकि ये सभी बात का सारांश है कृष्ण का स्मरण करना। कृष्ण का तो ये सब दूसरी बात बॉडी बर्निंग ये सब बोलने का क्या जरूरत है, क्योंकि यदि हम पूरी भगवद गीता की वाणी को नहीं समझते ग्रहण नहीं करते तो कृष्ण का स्मरण करने में हम आलसी होंगे, तो ठीक है बाद में हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, या हम कृष्ण का स्मरण करेंगे किस लिए, तो गलत उद्देश्य से, तो कृष्ण भगवान है ठीक है मैं मानता हूं, तो कृष्ण भगवान है तो मुझको मदद कर सकते, तो हे भगवान कृष्ण मुझको ज्यादा पैसा दे दो, आप लक्ष्मीपति है तो कंजूस मत हो मुझको थोड़ा सा दो मैं तुम्हारा भक्त हूं, परंतु कृष्ण भक्ति का मतलब है सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सब हमारी सब आशा श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। और कुछ भक्ति का मतलब पूर्ण और कुछ भी स्वयं की आकांक्षा नहीं रखना। तो ये एक ही कल्याण का मार्ग है, तो ये सब कहना चाहिए। और सब लोग जो अलग अलग बात बोलते हैं, सब बकवास बोलने वाले हैं, क्योंकि कृष्णा सत्य है और सब मत पथ मार्ग तो सत्य का मार्ग नहीं है। सत्य है कृष्ण, और वो पथ जो कृष्ण की ओर जाते हैं वो सत्य मार्ग है। तो यही सब समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। समझाने के लिए जोर से कहना है कृष्ण भगवान है, उनके चरण में शरण। यदि हम जोर से नहीं बोलते तो लोग ऐसे स्वामी जी जो बोलते वो अच्छा है, लंबी बात बोलते हैं तो मुझे घर वापस जाना है, तो सीरियल है टीवी पर उसको भी देखना है। ऐसे आया हूं तो कुछ पुण्य के लिए, और अगले हफ्ते दूसरे स्वामी आएगा और साई कथा कहेगा, उसमें ज्यादा रास है, और उसके बाद वो लंबा सफेद दाढ़ी वाले वो भी आने वाले हैं। और ऐसा बहुत स्वामी है, हम जाते हैं और बैठते हैं सुनते हैं, लेकिन इतना सीरियसली लेने का जरूर नहीं है। नहीं, सीरियसली लेना चाहिए। एक ही कल्याण का मार्ग है भगवद गीता यथारूप छेनमूल रूप है। वो वाणी जो है उसको ग्रहण करना, कृष्ण भगवान है उनके चरण में शरण लेना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। तो ये सही है या सही नहीं, ये एक मत नहीं है। तो कृष्ण जो कहते हैं भगवद गीता में वो ठीक है, तो वो कृष्ण का मत है, तो मत नहीं है। यदि हम स्वीकार करते अथवा स्वीकार नहीं करते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, तो कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बचना है, वो भी भगवद गीता में है। तो समझ लो ये एक मत नहीं है, ये सत्य है। हम सभी दिशाओं में देख सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। कौन प्राणी है पूरा जगत में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त है? कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो एक मत नहीं है, वो सत्य ही है। और सब वास्तव सत्यवादी महान आचार्यों भी श्री कृष्ण की वाणी को मानते हैं। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तो सब भगवद गीता की वाणी के अनुसार प्रचार किया है। तो यही प्रमाणिक है। इसको हम समझते मत जैसे नहीं है, सच ही है। यदि हम इस प्रकार ग्रहण करते हैं तो हमारा कल्याण हो गई, नहीं तो अकल्याण होगा। तो जोर से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि लोग तो ये ऐसे सोचते कि ठीक है वो एक मत है और अलग अलग मत है, हिंदू धर्म विशाल है उदार है, तो हम हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं है, हम सत्यवाणी के प्रचारक है। हिंदू धर्म में अलग अलग विचार हो, अलग अलग मत है, उदार है, जो भी करने चाहते हो करो, लेकिन ये कृष्ण भगवान का उपदेश है, जैसे ये चाहो वैसे करो, लेकिन उसका फल क्या होगा, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयन, ऐसा नहीं, जैसे इच्छा हो वैसे करो। तो यदि आपकी इच्छा हो तो फिश खाओ, तो अलकापुरी अनसे राष्ट्र में, वो राष्ट्र क्या नाम है वो राष्ट्र अलकापुरी में, वो बड़ा विज्ञापन है, तो फिश खाओ, मछली खाओ, तो मछली खाओ और मछली बन जाओ, ऐसा होता है। अगर आप मछली का स्वाद अच्छा लगते है तो तुम भी मछली हो सकते हो जाएगा, प्रकृति का नियम ऐसा होता है। तो यही सब समझना चाहिए, समझाना चाहिए। लोग तो मूर्ख है तो अच्छा लगता है कि सब बात एक ही है, इसका मतलब हम एक भी किसी बात सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि सब एक ही है, तो कोई मत, कोई भी मत तो विशेष नहीं है, सब एक ही है निर्विशेष। तो ये गलत है में कि सब मत एक ही है, तो निकालना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख है, तो अगर कोई बोलते तो दुख तो नहीं है, तो उसका मत ऐसे है, लेकिन ऐसे सोचने से वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख से मुक्त नहीं होगा। हम ऐसे बोल सकते, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते है, लेकिन ये सब जीव की लीला है। लेकिन लीला शब्द का मतलब भगवान की आनंदमय लीला, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता निज रूप तया कला भी। लीला का मतलब भगवान का दिव्यानंद का विलास, और वो जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि जो है वो दुखमय है, इसमें कुछ मत नहीं है। जन्म लेना दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, रोग आक्रांत अवस्था बुरा बीमारी वो दुख है, वृद्धता वृद्धावस्था वो दुखमय है, ये मत नहीं है, ये साक्षी है। तो ये सब समझना चाहिए। हम जो कहते हैं वो भगवद गीता और श्रीमद भागवत के अनुसार हम जो कहते हैं वो सच है, और यदि हम सच के अलावा और कुछ भी कहते हैं हम खाली धोखा देने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी का प्रश्न है पूछिए। No question. इसका मतलब प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो एक ही है, तो जो भी स्वामी कहेंगे तो सच होगा, तो इसलिए पूछने का जरूरत है। ये एक अच्छा प्रश्न है। व्यासदेव क्यों अलग अलग पुराण शास्त्र में अलग अलग देवताओं की प्रशंसा की और अलग अलग देवता को परम बताया? ऐसा बताया क्योंकि अलग अलग लोक है, अलग अलग स्तर पर, और जो तामसिक राजसिक है, जिससे वे वेद विधि पालन करेंगे, उससे उनके लिए कुछ बात है जो उनके लिए प्रिय है। जैसे शास्त्र में लिखे कि जो मांस खाना चाहते हैं तो एक बकरी को अमावस्या रात को अंधेरे में, तो एक बकरी और काली माता को बलि अर्पण कर सकते हैं और मांस खा सकते हैं। ऐसा लेख है क्यों, ऐसा निर्देश है क्यों शास्त्र में? क्योंकि ऐसे तामसी लोग हैं जो मांस खाने वाले होंगे, और जिससे वे तामसी लोग तो वेद विधि मानेंगे, इसलिए ऐसा विधि है। उसका उद्देश्य है कि वेद विधि पालन करने से, काली माता को परम मानने से, वो तामसी लोग तो ज्यादा पाप नहीं करेंगे। खाली एक दिन अमावस्या रात को, एक दिन महीना में अनुमोदित है ऐसे करना। तो ऐसा विधि अगर नहीं हो तो महीना में हर रोज ऐसे करेंगे, तो वो एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि वेद वाणी में श्रद्धा रखने से ऐसे लोग तो धीरे धीरे शुद्ध हो सकते, लेकिन वो लोग जिनकी तामसिक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है तो तैयार नहीं है तुरंत। कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता ग्रहण करने, इसलिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग देवताओं को परम स्थापित है। परंतु शास्त्र का वास्तव उद्देश्य है यही स्थापन करना है कि वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। वेद शास्त्र का वेद्य या मूल विषय है कृष्ण, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। जब हम आध्यात्मिक प्रगति करने चाहते हैं परंतु माया का प्रभाव बहुत होते, इसलिए हमें आध्यात्मिक प्रगति बहुत कम करते या धीमे होते। ऐसा होते क्यों? क्योंकि वो माया कृष्ण की बहिरंग शक्ति है, इसलिए माया हमको परीक्षण करते हैं। यदि हम वास्तव में कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं तो हम माया को नहीं कहेंगे। दैवीयेशा गुणमयी मम माया दुरात्या। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया शक्ति जिससे सब जीव विमोहित रहते हैं बहुत शक्तिमती है, बलवती है। मामेव यही प्रपद्यंत है माया में तम तरंती थे, तो फिर भी कोई मायाबद्ध जीव यदि मेरे शरण पूर्णता लेते हैं वो जीव आसानी से माया से मुक्त हो सकते हैं। तो माया का प्रभाव बहुत है, तो इसलिए साधना भक्ति करना चाहिए और धीरे धीरे हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। साधना भक्ति करना चाहिए और साथ साथ साधु वैष्णवों की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की कृपा उनके भक्तों की कृपा से मिलती है, तो आशा है, बड़ी आशा है कि हम भगवान के पास जा सकते हैं, हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। परंतु हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम अनादिकाल से माया से बद्ध है और हमारा अभ्यास तो विपरीत हो गया है। हमारा स्वभाव है कि हम कृष्णोन्मुखी है, हम कृष्ण के सेवक हैं, परंतु हमारा स्वभाव तो आवृत हो गया है, विकृत हो गया है। इसलिए साधना भक्ति करना चाहिए। आपका प्रश्न, कलयुग चलते हैं चलते हैं, उसके बाद सत्ययुग होगा, लेकिन सत्ययुग के लिए आप इंतजार मत कीजिए। अभी कलयुग में बहुत अच्छा उपाय है जो सत्ययुग से अच्छा है कि कलयुग में कलयुग तो इतना बहुत बहुत बहुत बहुत खराब होते हुए भी इस कलयुग में एक उपाय है जो सत्ययुग में प्राप्त करना मुश्किल है, वो उपाय है हरि नाम। हरि नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरि नाम करो और आसानी से बिना कष्ट से आप भगवान के पास जाए। सत्ययुग के लिए इंतजार मत करो। सत्ययुग में दीर्घ काल में कठोर तपस्या करने से भगवान की आराधना होती है। देखो कलयुग तो कलयुग में क्या करना है, तो आनंद से हरि नाम बोलो, बस हरि नाम करो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।